Trójka. Program trzeci. Kto to? A co to? A, to doktor Wilczur się przywałęsał ze swoją strefą rock'n'rolla wolną od Angola. O, już słyszę te narzekania, te jeremiady, że bardzo, bardzo zły początek strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jakiś klawisz na przykład się pojawił i to źle wróży. To źle zwiastuje, ale od czego mamy wszak płodozmian? Oczywiście doktor Wilczur siedzi w całej wielkiej muzycznej komodzie, więc no na pewno można liczyć na zmianę nastroju. Więc dlaczego na przykład nie klawisz na początek? Tym bardziej, że klawisz okraszony pewnym trudnym do odgadnięcia językiem. No i doktor Wilczur oczywiście na początku wszystko znowu musi tłumaczyć, musi edukować, instruować i tak dalej. Już odpowiednio sobie usiadłem do tego zestawu muzycznego, ponieważ pochodzi on z Istambułu, więc to było po turecku. Kto by się spodziewał takiej muzyki z Turcji? Na pewno spodziewałaby się nasza stara, tfu, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia i na pewno byłaby w niebo wzięta. No ale niestety postanowiła się obrazić na strefę rock'n'rolla wolną od Angola i nic do nas nie pisać, ale o tym w dalszej części audycji, bo teraz jeszcze tyle, a tyle wyjaśniania. Basia jako jedyna w okolicy chyba by zrozumiała, o czym zespół Art Dictator śpiewał. No oczywiście, bo w ferworze prowadzenia audycji nawet jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że to Art Dictator. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa i to nawet po turecku. Odpowiednio można sobie usiąść do czytania tego wszystkiego. No dobrze, to w takim razie turecki odhaczony, klawisz odhaczony, ale od czego mamy płodozmian. No i teraz to jest odpowiedni moment, żeby wprowadzić nasz dzisiejszy leitmotiv. A jak wiadomo, bez leitmotivu strefa nieważna. O. Zaśpiewy, petardy i rock twardy. I będziemy właśnie teraz wypełniać, realizować. To będzie premiera i debiut. W związku z tym nasz kronikarzu strefowy, siwy, ołówek w dłoń. Proszę go zatemperować, poślinić i wpisujemy następującą nazwę kraju. Czechy. A teraz następująca nazwa zespołu. Orchidea. Zastawę, nie dam se zastawę, kolejny raz. Kronikarzu strefowy, siwy, proszę wpisać tę premierę i ten debiut. Tego zespołu jeszcze nigdy w strefie nie było. Tej płyty również. A wszystko się nazywa tak. Orchidea, jak mniemam nazwa zespołu, tytuł tej, no nie powiem, że płyty, bo tylko 5 utworów, ale mogę powiedzieć, że płytki. Tytuł tej płytki, Bar 66. Brzmi to wszystko jak... polski zespół, równie dobrze tak by się to wszystko po polsku mogło nazywać. No i właśnie, dochodzimy tutaj do istotnej informacji, że ów czeski zespół pochodzi z miasta Karwina. Jeżeli ktoś kiedyś jechał do Czech, to wie, że Karwina leży tuż za granicą polsko-czeską, więc to tak naprawdę jakby Polacy byli. Może się nie da za dużo zrozumieć z tego, co po czesku śpiewają, ale gdyby ich tak przymusić troszkę, tak przycisnąć, to ja myślę, że nawet i po polsku by zaśpiewali, no ale nikt ich chyba nie przycisnął, chyba ja muszę zacząć. A więc Orchidea, no może trochę nazwa tego zespołu nie pasuje do stylu, czyli do twardego rocka, no bo w końcu ktoś musi wypełniać dzisiejszy leitmotiv. Zaśpiewy, petardy i rock twardy. I tutaj muszę dodać i od razu bić się w piersi, że jest to kolejny wynik działalności wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Patologicznej, bo żyjącej z darów. Miałem wziąć list od darczyńcy, żeby przekazać go słuchaczom. Zapomniałem, ale nic straconego, przecież będziemy jeszcze grać zestawy z tej płyty zespołu Orchidea, więc przy okazji się odczyta, odezwę naszego strefowego kumotra. Strefa małpa polskieradio.pl. Tak na dobry początek przeczytam coś od naszego wymienionego już wcześniej kronikarza, który tydzień temu napisał. Sprawdzę tylko, czy kroniki prawidłowo uzupełnione. Tak, zgadza się. Wszystkie premierowe utwory, jak i pozostałe zestawy odnotowane. Ołóweczek wystrugany. Czekamy na kolejną strefę. No brawo, czyli jednym słowem księgowość w strefie mamy załatwioną. To przechodzimy w takim razie do kolejnego wyniku wielkiej, acz patologicznej rodziny. To też przysłane z Bawarii przez Krystiana, który no, za punkt honoru obrał sobie podarowywanie, wypożyczanie wykonawców niemieckich, ale subtelnych, finezyjnych. Nie takich łupu-cupu i nuje do czarte. Nie. To teraz będzie ambitnie. Oka Kid. Du warst schon lange nicht mehr bei dir. Du warst schon lange nicht mehr da. Wo du hingehörst. Wo niemand will, dass du so aussiehst. Wie die Menschen, die nichts erwarten. Außer Wagen Nummer 3. Mit ihrem Platz direkt am Fenster im geschlossenen Abteil. Niemand sitzt gern in der Mitte, niemand redet geradeaus. Und wenn man sie liebt, darum bittet, stehen sie selbstverständlich auf. Mit ihrem Einbahnstraßenticket sind die Neurosen schon gekauft. Dann stehen sie hinten in der Ecke und kommen so schnell nicht mehr da raus. Dein Kopf ist eine U-Bahn-Station. Du schaust noch einmal nach, was auf der Tafel steht. Komm, ich warte mit dir, bis der nächste Zug nach Hause geht. Bis der nächste Zug nach Hause geht. Bis der nächste Zug nach Hause geht. Alle glauben nur, was sie wissen. Niemand weiß, was du jetzt denkst. Wenn sie morgens aufrecht sitzen, ist der Tag bereits geschenkt. Und du wartest auf ein Zeichen. Ja, ein Zeichen wäre elementar. Dann wären die Weichen schon gestellt. Dann könntest du nach Hause fahren. Da liegt ein Einbahnstraßenticket. Und das gilt bis zu deiner Tür. Und wenn du sie dann nicht öffnest, hast du nichts außer Papier. Dein Kopf ist eine U-Bahn-Station. Dein Herz da, wo du wohnst. Und du schaust noch einmal nach, was auf der Tafel steht. Komm, ich warte mit dir, bis der nächste Zug nach Hause geht. Bis der nächste Zug nach Hause geht. Bis der nächste Zug nach Hause geht. Bis der nächste Zug nach Hause geht. Alles fing an, als wir 16 waren, lang bevor der 16-Tage-Bart in Mode war. Unsere ersten 16 Bars, dieser Junge war nicht Tokotronic. Digital ist niemals besser als die Chronic. Nicht gewusst, wovon man redet, trotzdem recht gehabt. Ziehen, als gäb's kein Morgen mehr, der Nebel überm Erdgeschoss lag. Uns egal, was der große Teich bringt, lieber in Pfützen baden, als an der Oberfläche treibend nach Luft schnappen. Keine Moral in der Geschichte, außer dass wir darauf Lust hatten. Wahrscheinlich nicht so schlau wie ihr, Schillers Faust nie gelesen, Larry Clark Filme zitiert. Streuen auf, atmen ein, teilen das, was betrunkene Kinder so teilen. Vielleicht das Schönste, das uns bleibt, Brüder in Gedanken mit der Blüte dieser Zeit. Gießen Öl in das Feuer, streuen auf, atmen ein, ziehen die Sache durch, bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Wir gießen Öl in das Feuer, streuen auf, atmen ein, ziehen die Sache durch, bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Das ist kein Hoch auf uns, lieber unten mit den Jungs, unter uns gesagt, jedes Jahr, unser Jahr, jeden Tag. Damals nur Statisten, doch wir spielten sie laut. Unsere Rolle namens Hip-Hop Inside Out. Wickelten sie auf, wollten mehr, hörten ODB auf Tape. Danach rollten wir es roh in die OCB-Papes. Unser Leben nicht viel mehr als Schall und Rauch, doch den besten Tipp des Lebens selbst gebaut. Zogen ein, zogen aus, wohin wussten wir nicht. Doch unterm Strich ging es auf, auch wenn es nur ein Bruchteil ist von dem, was wir dachten, was bis heute bleibt. Brüder in Gedanken mit der Blüte dieser Zeit. Gießen Öl in das Feuer, streuen auf, atmen ein, ziehen die Sache durch, bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Gießen Öl in das Feuer, streuen auf, atmen ein, lass die Funken sprühen, bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Gießen Öl in das Feuer, streuen auf, atmen ein, lass die Funken sprühen, bis nichts mehr übrig bleibt. Und sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, schau, sie brennt immer noch, die Blüte dieser Zeit. Oj, coś mi się zdaje, że zakończyliśmy słuchanie. Jakoś chyba zmordowaliśmy i zgraliśmy tę płytę do cna i do imentu. Zespół Oka Kid z Niemiec, z albumu, no, który bardzo adekwatnie się zwie, a chociaż my tu w strefie nie lubimy adekwatnych rzeczy, więc album zwie się Zwei, no, czyli że drugi niby, no niestety się zgadza. Bardzo źle, jak się coś w strefie zgadza, jest logiczne i jakieś takie poukładane. No to tym chętniej odłożymy Oka Kid i czekamy na kolejne podarki od Krystiana z Bawarii. Żartowałem, no, doktorze Wilczurze, może czas załatwić coś ze swojej strony do audycji. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Zaśpiewy, petardy i rock twardy. Mam to, powiedzmy, że zaśpiewy. Przypominam wszystkim słuchaczom, którzy jakoś byli do tej pory przyzwyczajeni, że słuchamy strefy z radioodbiornika w czasie rzeczywistym. Nie trzeba. Przecież można na przykład ze strony odsłuchać po nadaniu w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Na przykład nasz strefowy kronikarz tak już robi od czasu przesunięcia audycji na godzinę między drugą a czwartą ze środy na czwartek. I inni też się przekonują. Na przykład nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Kasia donosi. Jako że niestety nawet budzik nie był w stanie mnie dobudzić na ostatnią strefę, odsłuchuję w sobotę ze strony. Dziwnie jakoś. Na ten sam temat Bartosz. Niestety nie mogłem słuchać strefy nocą, ale nie można odpuszczać. Przesłuchanie po pracy wieczorem też zdaje egzamin. Zespół białoruski i chorwacki robi wrażenie. To po ostatniej audycji tydzień temu. A i spokojnie, doktorze, i tak nikt nic nie zrozumiał z tych białoruskich, z tych słowiańskich języków. No właśnie, ja tak zawsze utyskuję i ubolewam, kiedy gramy słowiańskie zespoły, bo a nuż ktoś coś zrozumie z tej audycji. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No mam nadzieję, że nikt nie wie, o co chodzi i o co biega w tej audycji. No a teraz właśnie będzie zespół słowiański i obawiam się, że coś da się zrozumieć. Pochodzą z Białorusi. Zwą się Krok. Trzymasz się, pijać żachu sumienią. Sztorze dez raptom rozum zjeść. Szmat pasle ciebie synnych pokolenią. Budyc mieć tak samo, żada nie snować. Co robić z kolenią, ma niczoga. Raptomnych starenią, ty nie czekajesz. Nie ma szczęścia, nie ma. Сам себе ты изнела. бачу неба, я не бачу хмар, мне не треба сагента. Я не бачу зору, я не бачу свой твар. Sobie. Myślę, że może powinienem kiedyś całą audycję zrobić grungową i na przykład jakieś koty strefowe. Przyzwyczajone do tego, że grungę zawsze po angolsku mogłoby się całkiem nieźle zbalować przy grungu w zupełnie innym kontekście językowym. No i zespół Krok z Białorusi pewnie był tutaj sporym kandydatem do zapełnienia tej audycji. No, muszę pogłówkować. Zbieram też głosy. Na przykład można stwierdzić, że to świetny pomysł, albo że to beznadziejny pomysł na strefa@polskieradio.pl. To się za tydzień wszystko zbierze do kupy, przeczyta, a może nie przeczyta. No taki tryb audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tak mi się coś wydaje. Ciekawe, czy nasz kronikarz strefowy to potwierdzi, że zespół Krok z tej płyty, która zwie się dokładnie tak samo jak zespół, to właściwie jedyne dziecko tej grupy i to bardzo dobrze, bo jak głosi pewna reguła wymyślona przez doktora Wilczura, no zespół rock'n'rollowy to tylko trzy płyty powinien nagrywać i potem się rozwiązywać, bo o, najgorzej jak artysta dojrzeje, wyewoluuje. Nie da się tego słuchać, nie da. A najlepiej im mniej płyt nagranych, tym lepiej dla rock'n'rollowego zespołu. Więc tutaj mamy ideał. No. Jedyna. Odkładamy w takim razie. I powiedziałem, że w dalszej części audycji zajmiemy się przypadkiem Basi, naszej naczelnej wariatki strefowej, która postanowiła się obrazić przynajmniej na jakiś czas. Basia donosi. Potępiam pańskie zachowanie i postanowiłem się na pana obrazić. W związku z tym informuję, że nie będę pisać listeli nie wiem jak długo. Trochę ucierpi na tym pańska edukacja, ale trudno. I tutaj mam dobrą wiadomość dla Basi. Moja edukacja nie może ucierpieć jeszcze bardziej. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale no nieśmiało, tylko tak i cicho zachęcam, bo to dopiero za tydzień ewentualnie może być odczytane. Wspomniałem, że mamy tutaj sporo płodozmianu i siedzimy w różnych muzycznych szufladach, więc jak było głośno, to teraz będzie raczej cicho. Z Buenos Aires zespół Andando Descalzo. We'll be right back. manera de seguir, no esperar que el tiempo arregle todo, pues yo me encontraré modo de reír. No estás bien, no te desarme, te decir, y andar, no se escuché. Pueden marearte, solo saben hablar, y hablar, y hablar. Haya ido cuando las hojas no caigan más, cuando crea que va a ser distinto, cuando el silencio no me haga mal, volveré a andar con vos, volveré, volveré. Cuando me canse de pensar, cuando en las noches me sienta solo, cuando me aterre la tan buscada libertad, o cuando no duerma y prometa nunca más, volveré. Te invita a bailar cuando no llene lo que pensaba cenar, cuando todo pase, cuando no me esperes, cuando entiendas lo que me sucede, cuando no pueda más conmigo y te quiera por siempre al lado mío, volveré. Geografii ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, wypadniesz śpiewająco. No, to dobre hasło reklamowe, ale kto to słyszy? No. Kto to słyszy? Andando descalzo. Dlaczego powiedziałem coś o geografii? Ano, oni z Buenos Aires. Gdzie to jest? Argentyna, podpowiadam. I nie stawiam pał. Ani dwój. A dlaczego po hiszpańsku? Ani po argentyńsku? No sam nie wiem, jako lingwista stosowany. Czuję się pokonany. Dlaczego oni po hiszpańsku, a nie po argentyńsku? Ta płyta, która nazywa się Hasta Encontrar, czyli do zobaczenia, no jest późniejszą niż trzecia płyta zespołu. Odwołuje się do tego, co powiedziałem kilka minut temu o trzech płytach zespołu rock'n'rollowego, więc jeśli się nie spodobał zespół Andando Descalzo, to wszystko jasne. No to późniejsza niż trzecia płyta. No dobra, to odkładamy na kubkę, czyli już hiszpański zespół śpiewający w ojczystym języku no nie może wystąpić, bo dwa razy po hiszpańsku. No kto to słyszał? Przecież parytety obowiązują. Przypomnę, że no można pisać, ale no tak nieśmiało. Przypominam, strefa@polskieradio.pl. To może jeszcze coś od naszego kronikarza w sprawie, no, na przykład Basi, bo pojawiają się tutaj głosy, że nie ma żadnej Basi, słuchaczki, że dr Wilczur w tej sprawie pisze do siebie listele. No, nasz kronikarz chciał dla wszystkich dobrze, ale no, nie wiem, czy nie zabrnął w ślepy zaułek. Redaktor, pisze nasz kronikarz strefowy, nie mógłby wpaść na treść takich listeli, jakie pisze Basia. Wilczur sam nie wymyśliłby historii o konkubentach Basi. Nawet gdyby był kobietą, to ciężko by było mu wpaść na takie przemyślenia, jakimi dzieli się ze strefą Basia. No, sugeruje to oczywiście, że dr Wilczur nie jest w stanie wpaść na wiele rzeczy. Sugeruję też, że nasza droga słuchaczka Basia no jest tak zakręcona i ma taki zakręcony ogląd rzeczywistości, że to też może nie jest bezpieczne. No dobrze, ale wróćmy w takim razie do głównej materii tej audycji, czyli do muzyki. Ta płyta, właśnie biorę ją w ręce, mocno przechodzona, właściwie rozpada mi się tutaj w rękach. Nic dziwnego, bo to... Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. No, tylko nasz kronikarz strefowy byłby w stanie określić, kiedy to ostatnio było grane, a kiedyś było grane, oj, często to się zryło. Z Chorwacji. No, też niedobrze, bo tutaj się obawiam, da pewne rzeczy zrozumieć. Na przykład już sama nazwa zespołu. Bez panikę. Između jave i stani konika da neće postat tvoja. Između zvijezda, između jave i stani konika da neće postat tvoja. Između zvijezda, između jave i stani konika da neće postat tvoja. Između zvijezda, između jave i stani konika da neće postat tvoja. Dostanie da ci nešto rade. chadili, wesele przepisy od Ximene, a ja nie znasz to my winę, mam przyjaciela, mieszka mene za nim, a ja chcę sam od siebie, koja nie ma nikoga. Između zvijezda, između jave, stani ko mi kada, neće postat tvoja. Između zvijezda, između jave, stani ko mi kada, neće postat tvoja. Ne postoji, tebe više nema, potpuno se gubim. To już wszystko mówię, co trzeba. Jak leci? Nazwa zespołu Bez Panikę. Wszystko da się zrozumieć. Ach, ten chorwacki. Jak ja nie lubię grać słowiańskich zespołów, bo da się coś zrozumieć. Wtedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie jest tak aż nie do pojęcia. No tutaj ludzkie pojęcie przechodzi. No, nie przechodzi. Natomiast tytuł tej płyty Punk Mobil. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że we wkładce, tak, legalna kultura obowiązuje w strefie, możemy przeczytać podziękowania dla Punk Mobilu. Chwala Punk Mobilu, Skoim z Mobili i tak dalej. To tłumaczę. Czytam po chorwacku i tłumaczę. Dzięki dla naszego Punk Mobilu za to, że dowiózł nas na większość naszych koncertów i nie zostawił nas na drodze, na pastwę losu. Co w tym zajmującego? Co w tym intrygującego? Co w tym interesującego? Ano, zdjęcie na okładce tej płyty pokazuje, że Punk Mobilem jest FSO Polones. No jak widać, w Chorwacji, czyli na południu, cieszą się bardzo z naszego Poloneza, no a w motoryzacyjnym programie brytyjskim tpy, jakiś Angol jechał Polonezem i krzyczał horror, horror. No, tam się Polonez nie podoba. Zespół Bez Panikę. Odkładamy w takim razie na kubkę i może przypomnijmy w takim razie dzisiejszy leitmotiv, bo bez leitmotivu, no, strefa nieważna. Zaśpiewy, petardy i rock twardy. Mam nadzieję, że wypełnili. No, to chyba były petardy. No, jak było trochę siermiężnie i punkowo, no to powinniśmy się przestawić na coś, co będzie tak ładnie dopracowane, dopieszczone, wyprodukowane będzie. No ale też pamiętajmy, żeby może oddać głos słuchaczom, bo to niby dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, ale co z tego, jak doktor Wilczur nie chce czytać, to może Ines, która do nas dzień temu napisała. Jakieś 8 lat temu słuchałam strefy namiętnie w noc piątkowo-sobotnią. I nawet chciał mnie doktor wpisać na deskę Paczota, ale wyjechałam do Moskwy i tak się wszystko rozmyło. To musi być kompletna nieprawda, bo na pewno nie chciałem wpisać na żadną deskę Paczota, ponieważ nie mam pojęcia, co to jest. Ech ci, słuchacze, wymyślają. A właśnie, to było bardzo zakręcone, więc to niewykluczone, że Basia napisała pod pseudonimem. Wspomniałem coś o miłej dla ucha, wyprodukowanej, dopieszczonej, melodyjnej muzyce i nie takiej hałaśliwej jak ci Chorwaci przed chwilą. No to proszę bardzo, z Francji zespół Kiju. Des peintures sous la peau, des symboles se révèlent à la lune sous sa lueur fétale et diffusent en silence les rayons qui dévoilent. Et dans ce filiforme qui s'épanouit sans vent, se moque de nous jusqu'à s'en mordre les dents. Jusqu'à s'en mordre les dents. Saturday, Saturday, laissez les civières. Saturday, Saturday, flotter sur nos rivières. Visage entier se tourne vers l'exil et nos bras qui s'étirent jusqu'à frôler la cime. On rêve sans trêve et on les sent couler dans nos veines, le sang libre de nomades oubliés. Tu la sens, la tempête qui dans nos têtes s'achève, les paupières du cyclone qui lentement se ferment. On se rappelle juste pour oublier. S'aimer un peu en fin d'année. idée.